Pataki na lang tuliro, kakaisip kung paano pa to. Hindi na alam kung anong gagawin mo. Ilang beses nang nasaktan at nasugatan, patuloy ka pa bang lalaban? Hanggang kailan mo kaya susubukan? Ang dami mong alinlangan, maari mo pa kawalan, malalampasan rin naman. Huwag nang manumba, hindi ka nag-iisa. Huwag ka nang mag-alala, dadamayan kita. Saluhin